czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lutego, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca nie dla seniorów. Nasz reporter powie za chwilę, jak wpłynie to na kalendarz szczepień. Francja za wstrzymaniem budowy Nord Stream 2. Iga Świątek rusza, by podbić korty w Australii. Jutro pierwszy mecz Polki w Melbourne. Szczepionka firmy AstraZeneca nie dla seniorów. Takie założenie przyjmuje polski rząd, który czeka jeszcze na rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu ma pojawić się w Polsce za kilka dni, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Konferencję w siedzibie rządu śledził Karol Darmoros. Witaj, powiedz proszę, jak nowy preparat wpłynie na kalendarz szczepień? Wiele wskazuje na to, że na czoło kolejki oczekujących na szczepienie przesuną się nauczyciele. Wszystko dlatego, że jest zbyt mało danych na skuteczność preparatu AstraZeneca u osób w wieku powyżej 55 lat. Minister Michał Dworczyk mówił, że wszystko rozstrzygnie rekomendacja Rady Medycznej, a to kwestia dni lub godzin. Oczywistym jest, że seniorzy nie będą szczepieni tą szczepionką, a w konsekwencji zapewne będą to osoby z pierwszego etapu. Być może rozpoczniemy to szczepienie od nauczycieli. Zanim szczepienia, to w kolejnym tygodniu przesiewowe testy nauczycieli. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że ich wyniki pozwolą określić harmonogram powrotu uczniów do szkół. Kolejne kroki będą dotyczyły przede wszystkim klas ósmych i klas maturalnych, bo to są osoby, które przygotowują się do egzaminów i w tej kolejności będą wprowadzane do szkół. To jednak wstępne plany. Szczegóły stopniowego odmrażania gospodarki i edukacji mamy poznać przed 14 lutego. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Od soboty działa mechanizm, który pozwala Unii na blokadę eksportu tym firmom, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec krajów członkowskich i ograniczają liczbę dostaw szczepionek. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, polski rząd w pełni popiera takie działanie. Jeżeli by się miało okazać, że poszczególne firmy nie realizują kontraktów z Unią Europejską, a jednocześnie w tym samym czasie eksportują poza teren Unii Europejskiej szczepionki, no to dochodzimy do absurdalnej sytuacji. Podobne przepisy obowiązują zresztą w każdym kraju i na przykład w okresie epidemii wiosennej wiele krajów, w tym Polska, wprowadzała na przykład ograniczenia w zakresie eksportu maseczek, sprzętu medycznego. To są takie mechanizmy, które się wprowadza w krytycznej sytuacji. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że firma Pfizer dostarczy dodatkowe 75 milionów szczepionek w drugim kwartale tego roku. Pociągi opóźnione albo odwołane to efekt awarii sieci trakcyjnej w Krakowie. Obecnie nie ma możliwości przejazdu przez stację Kraków-Płaszów. Część pociągów została odwołana, mówię tutaj przede wszystkim o pociągach aglomeracyjnych, natomiast część pociągów była opóźniona. Staramy się na bieżąco informować podróżnych zarówno na stacjach i przystankach, jak i poprzez system internetowy wyszukiwarkę rozkładów jazdy. Mówił Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych. Naprawa ma potrwać do wieczora. Francja krytykuje budowę gazociągu Nord Stream 2. Według Paryża niemieckie władze powinny rozważyć wstrzymanie tej inwestycji w odpowiedzi na aresztowanie Aleksieja Nawalnego i jego zwolenników przez rosyjskie władze. Francuski wiceminister do spraw europejskich stwierdził w wywiadzie dla Radia France Inter, że sankcje nałożone obecnie na Rosję nie wystarczą i że powinny być rozważone inne działania. Musimy pójść jeszcze dalej. Opcja Nord Stream 2 powinna zostać uwzględniona, mówił Clément Beaune. Zawsze mówiliśmy, że mamy duże wątpliwości co do tego projektu, zwłaszcza w tym kontekście, dodał wiceminister do spraw europejskich. Pytany o to, czy popiera porzucenie projektu gazociągu, powiedział, że Francja wielokrotnie wyrażała sprzeciw wobec tej inicjatywy. Podkreślił, że decyzja należy jednak do niemieckich władz. W ostatnich dniach francuskie MSZ potępiło aresztowanie Aleksieja Nawalnego i wezwało Rosję do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty. Wcześniej Emmanuel Macron domagał się wyjaśnień od Władimira Putina w sprawie otrucia Nawalnego, którą nazwał próbą zabójstwa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Za tydzień rusza pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy w tym roku, Australian Open. Jutro Iga Świątek zagra swój pierwszy mecz w tym sezonie w turnieju Gippsland Trophy w Melbourne. W pierwszej rundzie Polka ma wolny los. O tym, jak czuje się na otwarciu sezonu, opowiedziała Cezaremu Gurjewowi. Nie grałaś od Paryża, więc od występu na kortach imienia Rolanda Garrosa. Tam późna jesień, ciężkie piłki. Jak się wczujesz w tych nowych okolicznościach? Słońce czasem pada, no ale kort dużo szybszy. Znaczy prawda jest taka, że to raczej w Paryżu były nowe okoliczności, bo większość turniejów gramy w takiej pogodzie, jaka jest tutaj. Dlatego oczywiście jakby ciężko jest się zaklimatyzować, jak spędziłam 3 czy 4 miesiące w Warszawie, gdzie było zimno, ale taką sytuację mamy co roku i z roku na rok jakby szybciej się adaptuję do tego, więc myślę, że nie będę miała akurat z tym problemu i to nie będzie taki czynnik, który będzie zaważał na tym, czy będę dobrze, czy źle grała. Dzień dobry, tu Iga Świątek i zapraszam do Radiowej Jedynki na relacje z turnieju. A Polskie Radio jako jedyny publiczny nadawca zaprasza na relację z Australian Open w unikatowym serwisie pod adresem australianopenpolskieradio24.pl. Relacje z kortu, wywiady z zawodnikami i ekspertami polecane nie tylko fanom tenisa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słaby śnieg popruszy po południu i wieczorem na południowym wschodzie i północy, w nocy śnieg na wschodzie. Termometry pokażą od minus 14 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3 na Nizinie Szczecińskiej, oczywiście w nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory rzymskie 2,99 za opakowanie 500 gramów. A cytryny aż 40% taniej, 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali, teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 900 zł. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Jeszcze tylko dziś. Euro Weekend Cudów. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Potrójny aparat za 1799. Taniej o 850 zł. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Dzień dobry, witamy Państwa. 8 minut po godzinie 15. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, no i mówiący te słowa Marek Wiernik, no a przed nami muzyka z najwyższej półki, bo i artyści z najwyższej półki. I do tego dodamy jeszcze trochę słodyczy, będą czekoladowe dropsy i Mr. Iggy Pop. When your enemy has you in his reach, don't die. When it's painful to express the things you feel, spokojnie, wręcz nastrojowo. Iggy Pop, Chocolate Drops. Zawsze podobał mi się ten eklektyzm Iggy'ego Popa. Z jednej strony punk rock z grupą The Stooges, a z drugiej strony cała masa fajnych po prostu melodyjnych, ładnych piosenek śpiewanych w różnych językach. No i jeszcze dodajmy to towarzystwo, bo akurat na tej płycie i w tym utworze o Dropsach Joshua Holmes się pojawia. No wielka postać, może nie tak medialnie znany jak Iggy Pop, ale to przecież cała masa wspaniałych zespołów, projektów, Chaos, Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal, Them Crooked Vultures, no i tak długo można by wymieniać, wymieniłem te najważniejsze grupy Josha. Proszę Państwa, no to teraz sobie zagramy muzykę spod znaku firmy pewnej, bardzo ważnej w historii muzyki rockowej, myślę o wytwórni Sub Pop, kojarzącej się od lat z muzyką grunge'ową, no ale to już historia, bardzo różna muzyka wydawana przez tę wytwórnię. Teraz będzie pan, który posługuje się pseudonimem King Tuff. Naprawdę nazywa się Kylie Thomas, gra na gitarze, śpiewa, przez lata związany z Ty Segallem, jeszcze z takim zespołem The Majors, no a teraz ze swojej solowej płyty King Tuff. Ten utwór nosi tytuł Psycho Star. No i na tym to właśnie polega, żeby z jednej strony połączyć właśnie dobrą komercję w dobrym właśnie tego słowa znaczeniu ze sztuką, bo wszystko tu się ładnie zgadzało. King Tuff pod takim pseudonimem występuje Kylie Thomas. No to teraz kolejny przykład właśnie na połączenie komunikacji dobrej z publicznością, ze słuchaczami, no i jednocześnie z dobrym rockowym graniem. Na co dzień psycho-stonerowe granie, Kanada, Vancouver, no już kilkanaście dobrych lat gra ten zespół. Warto posłuchać, myślę, Black Mountain, tak nazywa się ta orkiestra. Wymyślają sobie w Kanadzie Black Mountain. To nazwa grupy. A co młodzież wymyśla u nas? No właśnie, w Trójce coraz więcej polskiej muzyki, no i stawiamy i wspomagamy, stawiamy na i wspomagamy debiutantów. I to taki typowy przykład, bo no prawie dokładnie rok temu ukazała się debiutancka płyta zespołu z Częstochowy, grupa The Moon and the Sun. No i to są właśnie tacy typowi debiutanci. W 2019 roku zespół powstał i myślę, że to udany debiut The Moon and the Sun. Posłuchajmy teraz songu o tytule Święta Geometria. Debiutanci z Częstochowy, The Moon and the Sun, tak nazywa się ta grupa. No i będzie teraz jeszcze jeden akcent polski, aczkolwiek przeniesiemy się do Ameryki, dokładnie do Teksasu. Trio o nazwie Loma. I to jest kolejne odkrycie wytwórni Sub Pop. A ten akcent polski to pan Dan Duszyński, który no bardzo ważną rolę odgrywa w tym zespole. Nie dość, że gra, to jeszcze komponuje i ma świetną dziewczynę u boku, Emily Cross, która nam pośpiewa. Bardzo ciekawa formacja z Teksasu. Nazwa grupy Loma, Relay Runner. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w tonacji Trójki ciąg dalszy, 15:34. Nowa muzyka z Teksasu, a tak sobie wędrujemy po świecie, to teraz będzie nowa muzyka z Australii. Dokładnie z Melbourne. Wow, wspaniały band, już 16 albumów. King Gizzard and the Lizard Wizard. KG to tytuł tego najnowszego albumu, no sprzed paru miesięcy. Stu McKenzie w roli głównej, ależ oni grają minimum Brain Size. Tak się gra. A w Australii mam takie wrażenie, że czas zarazy motywuje wielu artystów i naprawdę coraz lepsze nagrania, coraz lepsze płyty do nas trafiają. No i teraz kolejny przykład, bo poświęcimy kilka minut. No to znowu nazwisko z najwyższej półki, jeden z naszych, mówię naszych, słuchaczy Trójki, ulubieńców, pan Maynard James Keenan. No oczywiście moglibyśmy zagrać Tula, albo Pussyfair, albo A Perfect Circle, no coś na pewno zagram. A no właśnie, A Perfect Circle, czyli jeden z tych projektów Maynarda, a i to będzie, myślę, ważny punkt programu, bo utwór, który wszyscy znamy, kochamy, i to będzie tak, Imagine Johna Lennona, A Perfect Circle. jak ładnie to zrobił Imagine Lennona, pan Maynard James Keenan. A Perfect Circle. No i tak, proszę państwa o Tula, ale Tula dziś w tonacji nie zagramy, ale dalej będzie Maynard James Keenan, ale to będzie Pussyfair. No jest, myślę, powód, bo świetna jest ta nowa, czwarta płyta Pussyfaira, to jest przed kilku miesięcy krążek i jak na razie mój taki utwór najbardziej ulubiony, zamykający płytę, Bedlamite, tak się nazywa. A zatem raz jeszcze Maynard James Keenan, ale jako Pussyfair. Soothsayer, drunken oracle dreams, liquid Jesus, straight from the bottle, spirit of sanctity, like God full throttle, bedlamite seer, fortune teller croons, write your own fable. Be alright. Everything will be alright. Tak, no ten chórek świetny, dziewczęcy. Maynard James Keenan. Nowy Pussyfair, no a teraz wracamy do naszej muzyki. Proszę Państwa, Cochise. Świetna płyta Exit, Good Day to Die. To ten ciągle najnowszy album zespołu Cochise. No i właśnie, Paweł Małaszyński. Popularny aktor, który no 5-6 chyba albumów, prawda, i nigdy jakby nie wystawiał swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Swoje robił jako aktor, świetne role teatralne, mnóstwo filmów na koncie, no a równolegle i jednocześnie cały czas tworzy muzykę i cały czas nagrywa płyty. Karzeł to tytuł utworu. Paweł Małaszyński oczywiście w roli wokalisty, grupa Cochise. Grupa Kociz i Paweł Małaszyński. Prawie wszystko, ale jeszcze będzie o morsach. Modny temat. Morsa. Ja też kiedyś byłem morsem, ale to ze względu na utwór and Walrus zespołu The Beatles. Takie sobie kółko zrobiliśmy morsów. Słuchaliśmy po prostu Beatlesów i tej pieśni. No ale teraz będzie Walrus z Australii. Na 12-strunowej gitarze gra orkiestra, artysta jeszcze dwa bębny obsługuje. Nazywa się Oliver Hugh Perry, ale występuje jako D.D. Dumbo. A zatem kolejna porcja muzyki z Australii. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik, Mors, D.D. Dumbo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mariusz? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. My, kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł.